Walaysa ghibtatun, na hakuna wivu ghibta. Na hakuna wivu illa fi ithnatain. Isipokuwa katika mambo mawili. Si mtu unaweza kumuona mtu ana kitu kizuri ukaona wivu ukatamani na wewe uwe kama na kitu kile. Kwa mfano, watu wanaopenda mambo ya mipira akimuona mtu anacheza mpira sana atamani lau angekuwa ndio yeye. Eh? Angekuwa kama yule. Akatamani. Watu wanaopenda mambo ya siasa na mengineyo wanatamani lau angekuwa na yeye ana nafasi kama ile. Ana uwezo wa kutoa maelezo na data kama yule. Anatamani hilo. Au kama unaona mtu labda amepewa, basi kuna watu utamani vitu mbali mbali, wakaona wivu katika vitu vile. Sasa Muislamu alivyo haoni wivu isipokuwa katika vitu viwili tu. Laisa ghibtatun illa fi ithnatain. Na hakuna wivu wa haki isipokuwa katika vitu viwili tu. Huma al-ihsanu fil mali. Ya kwanza ni kufanya ihsani katika mali. Ukimwona mtu atoa mali yake laila nahar katika kusaidia katika mambo ya kheri, na wewe utakiwa utamani lau ungelikuwa na mali kama ile na wewe ukatoa kama vile. Sikutamani kwamba yule asitoe au asiwe na mali ile. Hiyo inaitwa hasad, ambayo ni madhmum. Watamani na wewe lau ungekuwa na kama ile au zaidi ukatoa zaidi na wewe. Lakini sijikawa watamani tu mshinde mwenzako, lakini ukipewa na wewe wafanya ubakhili kama walivyokuwa wanafiki. La, watamani kwamba lau na mimi ningekuwa nazo ningewasaidia tulabu ilmi, ningewasaidia watu katakadha, mayatima, maskini, mafakiri, aramil, inwajani. Watamani ungekuwa na hali hiyo ukawasaidia wasiojiweza. Kwa hiyo kutamani hii kufanya ihsani katika mali ni jambo la kheri. Kule kutamani na kuwa na wivu katika hilo na sio uhasidi. Au fil ilmi wal hikami, au kuwa na wivu katika ilmu na hikma. Kwa mtu kuwa na wivu katika ilmu, kaona kwamba na mimi ningekuwa na ilmu basi ningeitumia katika kuwafahamisha watu kheri. Sio angekuwa najua wangenikoma mimi. Kwa maana ungejitapa na kujitamba mbele za watu. Ukaitumia elimu ile kujionyesha kwamba wewe ni bingwa mbele za watu. Kutaka kuzikoga nyoyo za watu. La. Kwa maana kwamba na wewe ungeitumia elimu katika kusimamisha hujja ya Allah Tabarak wa Taala kwa viumbe wake. Ukafikisha risala, ukoitamani elimu hiyo na wewe. Kwa hiyo ukawa na wivu, unasikia wivu na wewe katika hilo. Kwa hiyo wivu katika mambo mawili. Na haya yamekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ambaye ameitaja Sheikhan. Ni muttafaqun alayhi. Hadithi inasema la hasada illa fi ithnatain. Hakuna wivu isipokuwa katika, yani wivu unaokubalika isipokuwa katika mambo mawili. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ni mtu ambaye Allah amempa mali, mali ile akaitumia akaisaliti juu ya kuiangamiza kwake, yani kuimaliza kwake katika haki. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Na mtu ambaye Allah amempa ilmu, fahuwa yakdhi biha wa yuallimuha. Ikawa anatumia ilmu hiyo kuhukumia watu kwa ilmu hiyo na anaifunza ilmu hiyo. Hao ni watu wa kuwaonea wivu kwa sababu sharafu yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haifikiwi isipokuwa na watu mfano wao. Kwa sababu hiyo ni mirathu al-anbiya, na hao wanajitolea mali zao laila nahar. Kisha akasema wa min sifati ulil imani, na miongoni mwa sifa za watu wa imani. Wangeadhiniwa kwanza. Alafu tutamaliza beti tano hizi zilizobaki hapa. Bismillah. Nasema fadilatu Sheikh Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala wa a'la darajatahu fi al-'illiyyin. Anasema katika ubeti wa 15 wa min sifati ulil iman, na miongoni mwa sifa za wenye iman, na miongoni mwa sifa za wenye iman, kwa kumjua mtu kwamba huyo ana imani ya kweli, nahmatuhum fil ilmi hatta al-liqa, ni ile pupa yao. Kwa sababu nahma pia inatumika kwa maana ya ulafi. Kama mtu ana pupa hapa anapapia chakula. Hivyo ni nahma. Ha? Kwa hiyo miongoni mwa sifa za watu wa imani nahmatuhum fil ilmi, yani hirsuhum shadid fil ilmi. Ni ile pupa yao kubwa katika elimu, hata liqa, mpaka kukutana na Mola wao. Hawakati katika kutafuta elimu. Safari yao ya elimu inaunganika, ni mustamira, daima, hata al-maut. Safari yao ya kutafuta ilmu ni yenye kuendelea, ni yenye kudumu mpaka kufa. Kama wanavyosema ahlul ilmi kwamba al-ilmu min al-mihbara ila al-maqbara. Wengine wanasema al-ilmu min al-lahad min al-mahdi ila al-lahadi. Kutoka kwenye kutumia vile vichupa vya wino na kuandika mpaka kuingia kaburini, hakuna kusimama katika ilmu. Kwamba basi sasa elimu imefika hapa, tosha. Tuangalie mambo mengine. Watu wenye imani hawako hivyo. Wao siku zote wanajadidi kutafuta ilmu. Kwa sababu kitu kimoja cha ajabu ni kwamba kila elimu unavyoitafuta sana na kile unavyojua ndivyo unavyojua unavyojijua namna ulivyokuwa mjinga. Yaani kwa maana kwamba kila ukisoma sana watafuta ule ujinga wako namna kiasi chake ulivyo. Kwa hiyo kila ukisoma wajigundua namna ulivyokuwa mjinga sana. Kwamba hiki sikijui, hiki sikijui, kuna hiki, kuna kile. Kwa hiyo unakuwa unashughulishwa na kutaka kuziba ile mia mpaka ujikuta mwingie kwenye kabri. Sasa ukiona kwamba mimi hapa nilipofika tosha, mimi nishajua, basi ujue kwamba wewe bado ni mjinga, hujajua, hujafikia katika kujua asrari za ilmu. Kwa hiyo ilmu ni kutoka mwanzo tu kuandika huko kwa kutumia mihbara mpaka kuingia kaburini. Au ilmu ni minal mahdi, kutoka kwenye lezi, kulelewa katika susu la kulelewa mtoto mdogo tangu utoto ila lahdi mpaka kulazwa kwenye mwana ndani, ndio mwisho wako. Safari ya elimu iishia hapo. Na elimu ataeleza pia namna yake kwamba elimu huchukuliwa kutoka kwenye vinywa vya watu wa elimu. Kwa sababu elimu inakuwa kwa mapokeo. Huyu anamsomesha huyu na huyu anamsomesha huyu, hivyo hivyo vile watu walipopokea ndivyo elimu inavyokuwa. Na elimu haitafutwi kwa mtu kujisomea yeye mwenyewe. Ukajifungia chumbani, ukaanza kufungua, ukaangalia huku na kule, ukakusanya mambo yako, huwezi kujua kitu. Kwa hiyo mtu sijakadanganyika kwamba ikifika kuna miaka fulani ikifika kwa sababu ya mitandao hii ilivyo, itafika itakuwa haina shida, haina haja ya walimu hawa madrasa. Watu wa dini hawa haina, hakuna haja tena. Ha? Ikifika wakati sasa university zimefungwa kwa sababu mitandao imeelimisha sana, basi tutafunga vikao vya elimu. Unaelewa? Ikifika wakati kwamba sasa kuna haja gani serikali kuweka budget kubwa watu kwenda kusoma kwenye university ndani ya nchi na nje ya nchi, na ulimwengu kagharamika kutaka kujenga ma university, na wakati kwenye YouTube tu darasa ziko. Sio? Utafungua kwenye mitandao, utaangalia, utasoma, atakuwa fulani kaandika hivi, kitu fulani kimeandikwa hivi, jambo fulani limeelezwa. Basi soma tu, jisomea nyumbani kwako, haina haja kwenda shule. Tena alhamdulillah pia wamefungua milango ya kwamba wasoma, alafu waweza kufanya mtihani hapo hapo ukapata cheti. Kwa hiyo haina haja kuweka mambo wizara ikaweka bajeti kubwa watu kusoma. Wasoma nini? Sasa wakifunga hayo, na sisi tutafunga virago katika vyuo vya elimu. Tutaangalia tu, tuache tukusomesha au vipi? Lakini jambo lisilo uwezekana. Kwa hiyo lazima watu wakae kwenye vikao kama hivi kusoma elimu. Kwa katika sifa za watu wa elimu, watu wa imani, ni pupa yao katika elimu mpaka kukutana na Mola wao. Aghbit bidhinnahmi. Basi ni wivu ulioje kwa wenye pupa hii. Kama tukitumia kwamba ni katika siya kuza taajub. Kama vile asmi' bihim wa abisir. Usikivu wao ulioje huo na kuona kwao kulioje huko. Kwendo aghbit bidhinnahami. Au unaweza kusema basi wafanyie wivu wale wenye pupa hii. Bidhinnahami kwa wale wenye pupa, wafanyie wivu, waonee wivu ule wivu wa kisheria unaotakikana. Al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyuna wash-shuhada. Yani kama ij'al hadha al-amra a'zama ma yaghbitu an-nasu ama yughbatu an-nasu alayhi. Jalie jambo hili kuwa ni katika yale mambo makubwa ambayo watu huonewa wivu juu yake. Kwa hiyo waonee wivu watu hawa. Ukiona watu wamekaa vikao kama hivyo na wakifuatilia mambo kama hayo waonee wivu, wivu ambao utakufanya wewe sasa na wewe ujiunge na wao. Sio wivu tu wasema ah natamani mimi bwana na, watamani tu wewe. Lakini wivu ambao utakufanya wewe sasa uingie kwenye kundi lao. Al-ilmu a'la, elimu ni tukufu zaidi, wa ahla, na ni kitu kitamu zaidi, ma lahu stama'at udhunun, udhunun, ametumia, amefanya hiyo takfiri, udhunun, asema ni kitu kitamu zaidi ya vile ambavyo vimesikilizwa na sikio. Yani katika vitu ambavyo sikio vimesikiliza, hakuna kitu kitamu ambacho kimesikilizwa na sikio kama ilmu. Kwa sababu ilmu ni kala Allahu, وقال الرسول ها كما لو سمع الامام الشافعي رحمه الله تعالى العلم قال الله وقال الرسول علم نيله او العلم ما كان فيه حدثنا علم نيله ambao ndio kuna hadathana ndio maneno ya mshafi رحمه الله تعالى على كل حال katika vitu vitamu vyenye kusikilizwa na sikio basi elimu inachukua nafasi ya juu wa alilmu aala elimu ndio ya juu zaidi ni tukufu zaidi wa ahla ma lahu istama'at udhnun na ni katika vitu vitamu ya vile ambavyo vimesikilizwa na sikio limesikia vitu hivyo sikio wa a'raba anhu natiqun bifami na ni katika vitukufu ambavyo amevizungumza kwa ufasaha kwa uwazi yule mwenye kutamka kwa kinywa akawa ameviribu amevizungumza kwa ufasaha kabisa yule ambaye ametamka kwa kinywa chake. Katika mambo mazuri yaliyo matamu hakuna maneno matamu kama maneno ya ilmu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Ni nani aliye mzuri zaidi? Hakuna yani. Ni nani mzuri zaidi katika wenye kulingania kuliko yule anayelingania kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ilmu ni katika vitu vitukufu na vitu vitamu venye kusikilizwa na kutamkwa. Al-ilmu ghayatuhu al-quswa. Ha? Wa rutbatuhu al-ulya'u. Ilmu ukomo wake. Kwa maana kusudia ilmu ya shar'i, al-ilmu ghayatu al-ilmi shar'i al-sharifa, wa annahu yabhath fi a'zami ghaya wa jalli maqsud wa ashrafi murad. Ha? Na aliyau na warutbatuhu aliyau. Kwa hiyo anasema elimu lengo lake ghayatuhu alquswa, lengo lake lile la mwisho kabisa, yani katika upeo wa mwisho kabisa. Warutbatuhu aliyau, na ngazi zake ziko juu, ni zile ngazi za juu kabisa. Kwa hiyo fas'au ilayhi, ikimbilie hiyo elimu, nenda kwa haraka katika hiyo elimu. Ya ulil himami, nendeni haraka enyi watu wenye himma. Ya ulil himami, enyi wenye himma. Isau ilayhi, fasau ilayhi ya ulil himami, nendeni kwa haraka kuitafuta hiyo elimu enyi watu wenye himma. Al-aliya, ima za juu kabisa. Al-ilmu ashrafu matlubin, elimu ni katika vitu vitukufu zaidi venye kutafutwa. Ni kitu kitukufu zaidi katika venye kutafutwa elimu. Kama watu watafuta hiki na kile na kile na kile, basi yule anayetafuta elimu atafuta kitu kizuri zaidi kuliko watu wote. Ashrafu matlubin. Kwa sababu yake hiyo, ingine Allah tabaraka wa taala akafungulia riziki watu wengine kwa sababu ya elimu. Wasoma wewe lakini wapata riziki watu wengine. Wasoma wewe waondolewa madhambi watu wengine. Ndio elimu ilivyo. Wewe ukitafuta mali au ukitafuta cheo na mambo ya kilimwengu, utatafuta wewe tu, itakunufaisha wewe na familia yako, pingine hata baba yako isimfai. Ikawa mali yako ile hata baba yako pia haimsaidii. Wala jamaa yako haimsaidii, kusaidia wewe mwenyewe tu. Kwa hiyo mali yako Lakini elimu ilivyo kwa sababu ulumu za kisheria karibu zote asilimia kubwa ni faradhu kifaya. Faradhu kifaya maana yake nini? Kwa maana kwamba wakisimama baadhi ya watu katika kujifunza elimu hizo, basi madhambi yatawaondokea watu wote. Na kama watu hawakujifunza kabisa elimu hiyo, watu ikawa hawajui kabisa elimu hiyo, basi watu wote upata madhambi. Kama katika mji au mahali watu wanahitajia elimu ya fiqh mathalan, ikawa mji mzima hawajui, watu wote upata madhambi. Sasa wewe ukiisoma ikawa umetosheleza katika jambo hilo, basi madhambi yawaondokea watu wengine. Kwa hiyo ni rahma kwao. Na tukaeleza hapa asubuhi kwamba hii ndio sababu ya yule mtu alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule muhtarif, yule ndugu anayefanya kazi, akamshtakia ndugu yake kwamba ya Rasulullah, ndugu yangu huyu yeye hafanyi kazi, ana kazi kuja kwako tu kusoma hapa, mfano maneno kama hayo. Mimi naangaika natafuta riziki, yeye haendi kufanya kazi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mlalamikia yule ndugu yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana mfanya kazi, la'allaka turzaqu bihi, huenda wewe waruzukiwa kwa sababu yake, hiyo riziki unayopata wewe kwenda shamba ukalima ukapata mazao yako, alafu wajamsaidia huyu, uenda fanya kazi wewe huko unahangaika na mifugo yako, wajamsaidia huyu, uenda huko kwenye kibarua chako kama unakata mkonge, ukirudi wajamsaidia huyu, kama unakwenda kukwea minazi huko kuparamia minazi, kama unakwenda kuvua, kama unakwenda kadha kwenye kazi zako mbalimbali, unaenda beba zege, ukija hapa wamsaidia huyu. Sasa pingine hiyo riziki unayopata ni kwa sababu ya huyu. Kwani siweza ukapanda alafu usipate kitu? Inawezekana. Unaweza ukalisha kama kuku wako kawalisha sitoe mayai. Unaweza ukalisha ng'ombe asitoe maziwa. Unaweza ukaangika kibarua usipate pesa. Kazi unaweza ukaenda kufukuzwa kazi. Wangapi unafukuzwa kazi? Hakuna kazi, hakuna mshahara, tabidi tufukuze wafanya kazi 300 tokeni, na wewe kwa ni mmoja wapo. Pingine vile kuwa wewe ubakishwa katika hiyo kazi yako kwa sababu ya huyo anatafuta elimu. La'alla katurzaqu bihi, wafungua duka lako huna miadi na mtu ili wateja waje. Wateja waje kweli? Pingine wazee wasije, asije hata mmoja, wakaa asubuhi mpaka jioni waambie ulipe kodi, lakini mteja haji, si utafunga tu. Lakini sasa pingine wewe waruzukiwa Allah kuletea watu wa kuletea riziki kwa sababu ya huyu. Kwa hiyo elimu ni katika vitu vitukufu zenye kutafutwa. Kwa hiyo katika miji ni lazima kuweko na nafasi ya watu kusoma elimu. Lau watu wangekuwa wanajua al-ilmu ashrafu matlubin, elimu ni katika vitukufu zaidi venye kutafutwa. Wa talibuhu, na yule mtafutaji wake, lillahi akramu man yamshi ala qadami, mtu huyu kwa Allah ni mtukufu zaidi kuliko wale wanaotembea kwa miguu. Watalibuhu lillahi, afwan, watalibuhu lillahi, na yule mwenye kuitafuta hiyo elimu kwa ajili ya Allah, akramu man yamshi ala qadami, ni mtukufu zaidi ya wale wanaotembea wanakutembea juu ya nyayo zao, kwa sababu huyu amesimama katika njia ya sawa sawa. Ama yule anayetafuta sio lillahi, liyukala alimun, ili apate kuambiwa tu ni mjuzi, mwana wa chuoni, ajua nahwu sana, ajua usulul fiqh sana, ajua balagha sana, ajua shi'ri sana, ajua fiqh sana, ili aambiwe hivyo. Au liyumari bihi sufaha, ili apate kubishana na watu wapumbavu. Au ili liyasrifa bihi ujuha nnasi, ili azigeuze nyuso za watu wote wamwelekee yeye. Kama ikiwa lengo lake ni kufanya hivyo, fannarun nar, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Kisha anasema al-ilmu nurun mubinun, elimu ni nuru iliyo wazi yenye kubainisha. Yani elimu ni nuru, yastadhi'u bihi ahli as-sa'adati, yastadhi'u bihi, wanapata mwangaza kwa hiyo elimu ahli as-sa'adati, watu wema, waljuhalu fi dhulami, na hali ya kuwa wajinga wako ndani ya viza, ndani ya giza. Wenzao wanapata mwangaza, wanapata nuru, wanakwenda katika nuru, ala nur, wako juu ya nur, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wakadhalika auhaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أنا أمبيو متومي صلى الله عليه وسلم بس هيفو هيفو tumeleta wahi, tumefunua kwako wewe wahi utokanao na jambo lenye amri yetu. Wewe hukua ukijua ni nini kitabu, wala hukua ukijua ni nini iman, lakini tumejaalia hiyo, tumejaalia kuwa ni nuru ambayo tunawaongoza kwayo tunaowataka katika waja wetu. Tumejaalia kwamba hiyo ni nuru, tunawaongoza kwao tunaowataka katika waja wetu. Kwa elimu ni nuru iliyo yenye kubainisha au iliyo wazi, wanapata mwangaza kwa hiyo elimu watu wema, lakini wajinga wako ndani ya viza, wako ndani ya giza. Al-ilmu a'la hayatin lil-ibad, elimu ndiyo uhai, ndiyo kitukufu zaidi katika maisha ya waja. Kama ahlul jahalati amwatun bijahalihim, kama vile walivyokuwa watu wajinga ni wafu kwa sababu ya ujinga wao. Sijaona watu walisoma vibaya kama majinga, lakini sijaona watu walioghafilika na kujitoa katika hizo lawama kama wajinga. Yani mtu asiyejua akasema vibaya kweli kweli katika Qur'an, katika Uislamu. Aya za msema yeye, hadithi za msema yeye, maneno ya wanaochuoni msema yeye, lakini wala hashtuki. Wale wajinga hata tena wengine wajisifu afadhali bwana mimi mwenyewe mjinga, afadhali mimi maamuma bwana, afadhali. Kuna afadhali gani? Hakuna afadhali ya kuwa maamuma, hakuna. Yani anakusudia maamuma kwamba yeye ni mbumbumbu hajui kitu kwa sababu anaficha ficha tu. Mtu anaona vibaya sana, afadhali na mimi mbumbumbu, afadhali na mimi jahil, afadhali na mimi maamuma. Sasa hakuna wa afadhali. Elimu ni kitu kibora, ni kitu bora, na ujinga ni kitu kibaya, na hivi vitu vimesemwa. Na sababu ya wewe kuwa na elimu iko, sababu ya kujitoa kwenye ujinga iko, lakini wewe hutaki kwa sababu hakuna maslahi ndani yake. Lau kwamba waambiwa ukisoma aya moja kila siku asubuhi, utapata riziki yako ya asubuhi, kwa maana hutakuwa na wasiwasi na chai yako. Ukienda ukisoma mathalani, ukiambiwa sura moja ukisoma huna tabu na chai, utashapata chai ya asubuhi. Na mchana ukisoma sura nyingine, ushapata lunch yako nzuri kabisa. Na usiku ukisoma tena, basi ushapata ghada nini, asha yako vizuri kabisa. Huna wasiwasi. Watu ungekuwa wasoma kweli kweli. Sikuna kula. Ukishasoma wala. Sasa kwa nini nisisome? Haya mambo mengine nitakwenda kutafuta mbele ya safari. Lakini kwanza nisome nipate kula, alafu nitakwenda kuangalia mambo mengine, mambo kulipa nyumba, mambo kufanya hivi. Sio? Lakini kwa sababu hakuna kula ndani yake, kwa nisome ya kazi gani? Ndio hali ambayo imetufikia sasa hivi. Kwa hiyo wajinga wamesemwa vibaya. Tulifahamu hili. Kama wewe ni mjinga na ujumbe huu na usikia, basi jitoe huko uliko. Usibaki tu kulaumu, wajua mimi, wajua mashehe wengine, wajua hivi, kusoma sio hivi. Nenda kasome. Tafuta mahali usome. Gharamia kusoma. Toa wakati wako kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo na inasihi nafsi yangu na kuwanasihini nyote, swala la elimu tulipeni kipaumbele. Najua tumekuja kusoma, lakini tunafupiana tathbiti vile vile. Au pingine wengine tumekuja kusoma lakini bado hatujafahamu hicho tunachokisoma kina mikidari gani. Ni jambo kubwa lenye maana na ni maazimio mazuri kabisa. Mtu anayeazimia katika maisha yake ya kuacha mambo yake na kwenda kusoma ni jambo la maana sana, na hasa kile ambacho kitakufahamisha wewe dini yako na kumfahamu Mola wako na mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutakuwa tumefika mwisho wa darasa yetu, beti 20. Inshallah kwenye darasa nyingine inayofuatia tukipata beti nyingine 20, kwa wiki pingine tukasoma beti 100 katika darasa 6. Hata kama siku nyingine tutafikisha 20, lakini ndani ya wiki hii tutakuwa tumesoma beti 100, na wiki inayofuatia tukasoma 100 nyingine. Kwa hiyo katika zile abiati 247 tumesema 247, pingine tukazisoma ndani ya wiki mbili biidhnillahi alkarim, lakini ni za kuhifadhi. Sasa tukubaliane kabisa na utaratibu huu wa kuhifadhi. niwasikilize kidogo kidogo, kama kio tukisoma 20 kuna kusikilizwa, au tukifika 50 zisikilizwe, maana kusema zimekuwa nyingi. Kazi ndio imeanza sasa. Ndio tumeanza kusoma sasa. Kwa watu watakiwa wazingatie haya tunayosoma. Na vya kuhifadhi ni vingi. Naam. Katika ule ubeti wa 16, al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun. Al-ilmu a'la, maana ilmu ndio iliyotukufu zaidi, wa ahla ndio iliyotamu zaidi, ma lahu ya kile ambacho kwa ajili yake, istama'at udhunun, limesikiliza sikio, wa araba natiqun bifami, wa araba anhu natiqun bifami. Kwa hiyo ma lahu, kile ambacho kwa ajili yake, takuwa lamu pale kwa yani li ajlihi, ma lahu ay li ajlihi, ma li ajlihi, istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Kinakuwa al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Ma lahu, kile ambacho kwa ajili yake. Wallahu a'lam. Lakini mtu anaweza kusema mbona nimekaa kwenye darasa kuna utamu gani, mbona sije usikie? Ujue anta maridhul qalbi, wewe ni mgonjwa, moyo wako ni mgonjwa, una ugonjwa ndani yake. Kama vile mtu anasema Qur'an, sasa sijasikia kitu mimi. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا الله يك أكن كتكن يوزا أزكوا فهم. نعم تشكينا آية كلها بإذن الله الكريم وسوفتنا درس بعدها الصلاة بإذن الله الكريم تكون ريف كدو كدو يكوى مويندو هوني مكالي kusoma beti 20 tutapunguza tutaleta beti 15 ikiwa ni mkali tutaleta 10 lakini kwa lengo letu ni kusoma ndani ya wiki tatu hizi tumalize. Nasallallahu alaihi wa lakum alafia wassalam subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.